Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Tapusluyor ki. Yani. Kolay kolay boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün takım halinde karşınızdayız. Karşımda Murat Güvenç, Aysin Türkmen ve ben Korhan Gümüş. Bir de konuğumuz var. Sevgili Jean-François Perus. Perus hoş geldin. Merhabalar. Merhabalar. Jean-François... Aynı zamanda İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü direktörüydü değil mi geçtiğimiz dönem? Şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Bağımsız olarak dışarıdan. Bağımsız olarak dışarıdan. Evet ve bugün konumuz İstanbul surlarını konuşacağız. İstanbul şehirsel sur varlığı açısından dünyanın en önde gelen şehri değil mi? Evet. Daha büyük sur varlığına sahip bir şehir yok. Bunu tarihsel topografyası içinde korumuş olan tek şehir. 26 kilometre uzunluğunda bir sur varlığı var ve bunun dünyada eşi yok. Niye eşi yok? İki nedenle herhalde. Belki de başka nedenler de olabilir ama bir nedeni herhalde Orta Çağ'da İstanbul boyutlarında bir şehir bulmak biraz zor. Evet. Yani İstanbul öyle bir başkent ki, imparatorluk başkenti ki onun surlarının tabii ki büyüklüğü şehirle orantılı. O sırada Avrupa'da bu büyüklükte bir şehir pek yok galiba. Yok, hayır. İkincisi İstanbul o şehirler gibi surlarını yok etmemiş. Yani kuzeye doğru genişlediği için. Oysa ki mesela buna örnek olarak Ceneviz surlarını yok eden Beyoğlu gibi Avrupa şehirleri de surlarının çoğunu yok etmişler. Paris, Brüksel değil mi? Bunların surları bugün çok az, yani çok küçük parçalar var. Oysa ki İstanbul'un sur varlığı neredeyse Orta Çağ sur varlığı diyelim. Tamamına yakın ayakta duruyormuş gibi. Fakat diğer taraftan da sorunlar var. Sorunlar çok aslında. Fakat ilk önce şuradan başlayalım istersen Jean-François. Bu konuda bir ilgi vardı. Bayağı bir tartışmalar oldu geçmişte. Muazzam bir şey oldu. Yani sergiler açıldı, şeyler oldu. Fakat şimdi pek fazla bir bilgi paylaşıldığı söylenemez. Neler oluyor, neler bitiyor? Pek fazla ben bir şey duymuyorum açıkçası. Bir zamanlar hepimiz şeyin içindeydik. Bu konuda ne dersin? Yani bir şey mi yok, aktiviteler mi durdu? Çünkü bir ara çok, yani bu restorasyon uygulamalarına karşı muazzam bir tepki vardı mesela. Ne oluyor, İstanbul surları yok edildi, bütün şey işte... O taklit duvarlarla yer değiştirdi falan bütün uygulamalar. Ondan sonra şey oldu, UNESCO'dan falan ultimatomlar geldi, şeyler yapıldı falan. Şimdi bugün böyle hiç kimsenin pek bir sesi çıkmıyor. Yani bir şeyler yolunda mı gidiyor yoksa durdu mu? İnşaatlar gene durdu mu? Bir şey yapılmıyor mu? Bilmiyoruz açıkçası. Yani böyle bir şey dönemine girdik. İşte takip etmesi gereken bir yapı yok maalesef. Evet, o yüzden izleme yapısı yok. Yani bir fiili müdahaleler oluyor. Her gün her gün yıkımlar, çöküşler oluyor. Her gün işte ilçe belediyeleri bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Mesela 2006'da Temmuz ayında koskocaman bir işte yol açıldı Fatih Belediyesi tarafından. Tam bir gedik vardı ama o açıldı. Büyütüldü. Ve hiç tepkiler oluyor, işte son tepkiler işte 2013-2014'te işte Bostan meselesi, Yedikule Bostan meselesi evet. için ama şey bütüncül bir tepki yok. Bir de işte olması gereken bir kurumsal bir yapı yok. Şey bir monitoring yapan evet. ve o bütün müdahaleleri kayıta geçiren maalesef öyle bir şey evet. yok. Yani aslında bir yöneten yapı da yok aslında. Sadece izleyen değil. Hani bir enstitü gibi yapı olması lazım. Olması böyle bir gerek. Yapıyı yönetmek için. Yani bu kadar şehrin en büyük kültürel mirası yani surlar ve bununla ilgili hiçbir enstitü ya da yani bunda sorumlu bir yapı yok. Yani bölük pörçük, işte Tarih Çevre Müdürlüğü var. İşte şu ilçe belediyesi kimi zaman karışıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü var. Yani değişik aktörlerin, hatta ulaşımla ilgili otoritelerin karar verdiği bir takım şeylerle değişiyor surların çevresindeki yaşam. Tepkiler de şey maalesef şey bölük bölük kalıyorlar. Ve şey yine de burada bütüncül bir yaklaşım yok. Bir de geçmişte müthiş şeyler yapıldı. Şey, raporla yazıldı. İşte röleveler yapıldı ama bütün bunlar şey hiç değerlendirilmiyor. Şöyle bir zikredelim istersen. Hani neler yapıldı? Mesela burada şey üzerine, yani şimdi bu surların örgüsü, duvar örgüsü, yani biz şey yaparsak hani Konstantin surlarına dair kalıntılar mesela şeylerde bulunuyor değil mi? Bu yeni kapı kazılarında falan çıkan sur parçaları Konstantin, yani şehrin Roma başkenti olmasını sağlayan 4. yüzyıl surları. Ama ondan sonra 5. yüzyıl, yani Theodosius, 2. Theodosius surları 413'ten itibaren özellikle çok büyük şeylerle gelişiyor. Yani çok büyük değişikliklerle, işte yani belki surlarda gene kullanılan taş ve tuğla. Yani taş dediğin işte bir metreye 4-5 tane parçanın girdiği, tuğla dediğin zaman da 5 santim en fazla kalınlığında olan, 40 santim ya da 30 santim uzunluğunda olan şey, toprak, pişmiş toprak malzeme. Bir de bunun arasında harç var. Fakat buna rağmen hani standart bir malzeme gibi gözükmekle birlikte surların dönemsel olarak farklı tipolojileri var. Değil mi? Katman tipolojileri diyelim. Her dönem, yani bir dönem belki yapılan bir yerdeki şeyler değişmiyor ama bazı yerlerde de surların içinde yapılan müdahaleler mesela o dönemin ayrı duvar örgüsü tipolojilerini taşıyor. Malzemeler aynı bile olsa. Şimdi bu katmanları ve şeyi yok eden özellikle 80'li yıllardan sonra, 86'lardan sonra muazzam bir dönüşüm yaşandı. Yani çok büyük bütçelerle hiçbir araştırma yapılmadan sadece uygulama üzerinden bir müteahhitlik çalışması olarak bir şey yapıldı. Bu çok büyük bir felaketti aslında. Yani bununla kalmadı, aynı zamanda şeyler, etrafına otoyollar açıldı. Surlar gedik lere şey yapıldı, yani otoyollaştı bütün çevresi surların. Oysa ki o bandın korunması gerekiyordu, yani çevresiyle birlikte. Dünya mirası listesinde olan bir yerin, diyelim 85'ten beri, evet, dünya mirası listesinde alındığı tarihten beri başı dertte. Hı. Çok komik değil mi? Bu bir paradoks aslında. Yani tam da UNESCO'ya başvuruyor Türkiye hükümeti değil mi? Hı. 85 yılında bu şey listeye kabul ediliyor. Ondan sonra da koruma uygulamaları başlıyor ve burada tabii çok enteresan bir paradoks. Aslında bu surlar niye korunduyla başlamak lazım belki. Yani, biraz orada evet, oradan şey söyleyebilirim. Yani burada tabii şimdi sen girişte söyledin. Hakikaten 11. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden seyyahların şeylerine, ilk raporlarına baktığınız zaman İstanbul'a, yani bu surların büyüklüğü, yani en azından şehri, yani o seyyah bu surları gördüğü zaman Avrupa'da böyle bir benzerini görmediği için, yani burada böyle bir şey oluyor. Bir 11. yüzyılda, daha henüz o 4. Haçlı Seferi'nin şeyinden de geçmemiş bir Bizans'tan bahsediyoruz. İstanbul'un da belki işte Brodel'in deyimiyle emporyum, yani dünya ticaret kenti olduğu, bir çok önemli olduğu bir dönem bu 11. yüzyılda. Ve o döneme kadar da çok fazla şey, yani dönem dönem şehir büyüdükçe surlar tamir edilmiş, yenisi yapılmış ama biraz benim izlerime göre yani şehrin sur içi alanda önemli boşluklar var. Yani mesela bir şeyle karşılaştırdığın zaman, Viyana ile karşılaştırdığın zaman, Viyana'nın o birinci Gürtel dedikleri, yani birinci ringin içerisinde hemen hemen hiç boşluk yok. Ama İstanbul surunun içerisinde tarım yapılan alanlar var, birbirinden kopuk yerleşmeler var, manastırlar var, şeyler var. Yani özellikle batı tarafında çok biraz şeyli, kesikli bir yapı var. Eklektik bir yapı. Yani böyle kopuk, birbirinden kopuk arasında tarım yapılan alanlar var, boşluklar var. Arsalar var. Şehir tabii, düzeni farklı çünkü tabii, morfoloji yani, olarak evet, Viyana'dan farklı. Yani çok uzun, Avrupa, çok Avrupa kendinden çok farklı. Konsantrasyon biçimi farklı. İkinci söyleyeceğim şeylerden bir tanesi, burasının biraz böyle olması da gerekiyor. Çünkü aslında İstanbul o ilk kurulduğu zaman, Romalılar tarafından kurulduğu zaman Güney Doğu Avrupa'daki şehirlerin ekolojik avantajlarının pek çoğuna sahip değil. İstanbul'da dağ yok. Dağ olmadığı için İstanbul'un suyunu şey yapmak, temin etmek için çok uzak mesafelerden su getirmek gerekiyor. Ve İstanbul'un bugüne kadar kalan antik İstanbul'un en önemli şeyi su sistemi. Yani işte Theodosius duvarı gözüküyor, o şeyler, sarnıçlar gözüküyor ama şehir dışında çok önemli şeyler var. İkincisi de muhasaralar olacağını bildikleri için suların bir kısmı açıktan geliyor, bir kısmı da şehre tünellerle giriyor. Düşman suları göremesin, kesemesin, şehri şey yapamaz. Ve şehrin içerisinde de geçen gün Boğaziçi Üniversitesi'nde bir toplantıda anlatıldı. Bu kuyu, şehirdeki kuyu sistemiyle çok sofistike bir su dağıtım sistemi var. Yani bu şeyden giren, Fatih aksından giren su o kuyuların içerisine alınıyor. Ondan sonra çok farklı mesafelere yeraltı tünelleriyle dağıtılıyor. İstanbul çok bugün henüz daha keşfedilmemiş çok muazzam bir su sistemi var ki bu daha yeni yeni çalışılmaya başlıyor. Neden bu surlar çok fazla şey olmadı? Değişmedi. Onu söyleyeyim. Bizans'ın yıkılmasından sonra Osmanlılar çok muazzam bir şey, kara imparatorluğu kuruyorlar ve İstanbul'un etrafında İstanbul'u tehdit edecek hiçbir şey yok. Hiçbir kara gücü yok. O yüzden çok mecbur olmadıkları olmadıkça Osmanlılar şehirlerin surlarına büyük yatırımlar yapmıyorlar. Çünkü askeri bir tehdit yok. Ama Avrupa'da sur sistemi İstanbul'daki gibi olmayan, yani ondan sonra mesela Rönesans döneminde işte İtalyan mimarların geliştirdiği, bizim Türkçe'de yıldız tabya dedikleri var ya, yani surların böyle angüler, yani böyle yıldız şeklinde olması. O yıldızların ucunda da toplar var. Toplarla düşmana ateş edebiliyorlar ama düşman ateş ettiği zaman duvarları yıkma olasılığı oldukça düşük oluyor. Çünkü duvarlar bir şey göstermiyor. Böyle bir cephe vermiyor. Yataydı. Mesela İstanbul'da böyle bir sur yenilemesi hiçbir zaman yapılmıyor. Çünkü Osmanlılar yani kendilerini şeyde, efendim, karada biraz şey görüyorlar. Hani yani kim gelecek de İstanbul'u alacak gibi görüyorlar. Onun için de o işe hiç çok enteresan bir şeye dikkat yani çektin. Biz hep şehirsel gelişmeye de bağlıyorduk ama sen diyorsun ki aslında Osmanlı döneminde de tabii surlara müdahale edilmedi. Çünkü İşte ihtiyaç yoktu. Yani evet, surun bir araştırma nesnesi olarak Osmanlı döneminde gündeme gelmesi 19. yüzyılda İstanbullu Rumların kurdukları Sillok dedikleri bir böyle bilim şey, Türkçesi nedir, bir bilim araştırma kurumu diyelim. Orada bir işte 19. yüzyılın ortasındaki Rum, İstanbul'u Rum bilim adamlarının, entelektüellerinin yaptıkları araştırmalarla bu gündeme geliyor. Burada bir Paspatis diye bir şey var, Rum entelektüel var. Bunlar surların ilk haritalarını alıyorlar ve bu şeyin Sillog'un yayınlarında bunlar yayınlanıyor. Ve yani çok uzun, yani özellikle kara surlarının bir baştan bir başa giden, zannediyorum orijinalinin 4-5 metre uzunluğunda olması gerekiyor. Yani çok ayrıntılı, belki 1/500 falan ölçeğinde çizilmiş bir şeyden bahsediyorum. Bir de şey, Demetri Yares, evet, haritası var 1881'de. Evet, o da inanılmaz ayrıntılı. Çok ayrıntılı bir şey var ve onunla başlıyor yani bu surların aslında bir araştırma nesnesi olması. Şey, daha iyi devam edebilir. Evet. Ya bir de şey, unutulan bir oluşum oldu 20. yüzyılın başında. Çünkü o işte surların yıkımı gündeme geldi. Evet. Ve o zamanlarda bir işte İstanbul'u seven derneği oluşturuldu ki şey, o yıkım engelledi. İçinde işte modernleşme sürecinin içinde, yani başında oluyor. Evet, 1902-1903'te Halil Erdem'le beraber, o da Halil Erdem katkıları çok önemli. Yedi Kule ile ilgili bir şey, kitabı var. O da işte o zamanlarda gerçekten bir muhalefet oluşturuldu. Surlar yıkılmasın diye ve Avrupa'da olduğu gibi yıkılmamış. Ama belki onun üzerinde daha çalışmamız lazım. Çünkü gerçekten eşi olmayan bir muhalefet. Kent işte, hareketi. Kent hareketi. Evet. Ama çok, ilk defa oluyor. Yani bu da çok enteresan. Avrupa'da mesela o sırada öyle bir hareket yok değil mi? Peki. Bu şekilde yok. Hem de uluslararası bir hareket. Çünkü elçilerin Fransız Büyükelçisi'nin eşi mesela Halil Eldem'le çok yakın ilişkilerde bulunuyordu ve onun çok önemli bir rolü oldu. Uzmanlar çağrıldı falan filan. Bence bu örnekten işte ders almamız lazım. Kültürel mirasın korunmasındaki ilk kurumsal çabalar belki de bu. Çünkü Avrupa çok önce kaybetmişti surlarını. Ondan çıkarılan bir farkındalıkla aslında İstanbul'a. Kesinlikle. Ya bu deney çok önemli. Deneyim alışverişi aslında. Böyle konularda sahiden mesela şu anda öyle bir deneyim alışverişi pek yok ama geçmişte ta yüzyıl başında bir deneyim alışverişi olmuş İstanbul'da. Evet ve bunu da korumamız lazım ve tanıtmamız lazım, paylaşmamız lazım. Bütün bunlar girişimler. Evet. Erken girişimler. Bence surlar meselesi çok fazla bir işte mimari bir restorasyon meselesine indirgenmiş bulunuyor ya da bir yönetim meselesine. Ama bundan ziyade bence çünkü her şeyi belirleyen bir anlamlandırma meselesi var. Projenin ötesine geçen bir şey. Evet. Yani onu ilk olarak azgari bir şekilde bir ortak bir değer ve korunması gereken ortak bir değer olarak ve bütüncül bir değer olarak tanımamız lazım. Ve bu henüz olmamış. O yüzden işte farklı girişimler oluyor. O yüzden çünkü azgari bir uzlaşma yok. O değeri inşa etmek için restore etmeden bu ortak değer inşa etmemiz lazım. Evet, maalesef cool. İşte fetihcilik 90'lardan sonra 50'lerden sonra fetihcilik ideolojisinden dolayı farklı işte tarih anlattım ortaya çıktı ve o da bu uzlaşmayı engelledi. Aslında bunu şöyle yorumlayabiliriz belki. Yani, surların değeri nedir? Bunu tespit etmemiz lazım ve biraz ortak bir şekilde tanımlamamız lazım. Evet. Olmazsa hiçbir şey yapılamaz. Yani bu nesneleştirici bakış, yani surları aslında bir inşaat şeyine dönüştüren bakış arkasında biraz da bu ulus devletin prizmasından geçen işte bu kültürel miras kavramı. Yani inşacı kültürel miras kavramı var. Bizim mirasımız ya da işte başkasının mirası falan gibi yaklaşım. O zaman tabii ki bu entelektüel alan gelişmiyor. Yani ben biraz da şuna bağlıyorum. Bu ilk dönem yani Osmanlı'nın son yıllarına rastlayan işte bu İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu işte Eldemler'in şeyiyle ve o zaman ilk defa kabul ettikleri asar-ı atika yani eski eserler eski eserlerle ilgili bir nizamname çıkarıyorlar. Yani kanun değil de yani bunlara nasıl yaklaşmak lazım? Kazı nedir? Nasıl yapılır filan hani. Şimdi surları bu dönemin ideolojisi içerisinde suru temsil etmek, algılamak ve çok zor. Çünkü abide mesela o asar-ı atikada toplumun ilgisini çeken şey bir abide. Abide de çok güzel bir yere zaten yapılmış oluyor. İstanbul'un her yerinden gözüküyor. Turistleri oraya götürmek kolay. Sultanahmet'e veya Süleymaniye turist götürdüğümüz zaman biraz mimariden minimum anlayan bir insan o eserin çok çok büyük bir sanat değerini hemen kavrayabiliyor. Veya işte Ayasofya diyebilirim veya daha basit bir şey söyleyeyim. Alman çeşmesine götürebilirim veya Dikili Taş'a götürebilirim. Bunlar abide ziyaret edilebiliyor. Ama sur dediğimiz şey demin sizin söylediğiniz gibi 26 kilometre. Kara surları dediğiniz şey bir taraftan bir tarafa en azından 4-5 kilometrelik bir şey. Yani eğer bunu çok sevmiyorsanız, çok böyle bu sizi çok heyecanlandırmıyorsa, bundan çok önemli böyle daha önceden bilgi sahibi değilseniz, o 4,5 kilometre uzunluğundaki şeyi, nasıl diyelim, eseri, kalıntıyı şey yapmak, ziyaret ederek, ya burası işte bunun kapısı buradaydı, buradan buraya gidiliyordu, bu arada böyle bir sistem vardı. Yani ziyaret ettiği zaman algılamak çok zor. Yani insanın hakikaten uzaktan, yukarıdan bakıldığı zaman onu bir bütünlüğü içerisinde görebiliyoruz. Bir soyutlaşma lazım. Evet, ama şeye gittiği zaman, yani yerine gittiğimiz zaman izleyicide Süleymaniye'nin veya Dikili Taş'ın verdiği şeyi yaratmıyor. Çok yani böyle etkileyici, yani bir anda uzun bir duvar görüyoruz. Hani, bir de yaşama katılıyor. İnsanlar onu bir şey gibi şehir yaşantısında yani uzun, kullanıyorlar. Uzun, üzerinde pazar kuruluyor falan. Yani, Osmanlılar yani. Osmanlılar açısından bu duvarın şeyi, yani burayı birkaç açıdan kullanmışlar. Bir tarafında sağlam bir duvar var orada. Binaların bir tarafını yapmadan üzerine, yani ona böyle gece kondu, yani ilk gece konduların şeyi olmuş. Duvar dibinde yaşayanlar filan. İkincisi, bütün bu tür şehirlerde olduğu gibi o duvar aslında böyle antik kiteden kalmış olmasına rağmen Osmanlı döneminde şöyle bir işlev görmüş. Oradan girip çıkan kapıları kontrol ettikleri için şehre giren çıkan malları kontrol etmişler. Bizim o kara gümrük filan laflıkları, yani şeyden, karadan gelen giden mallar o kapılardan kontrol edilmiş. Berlin'de de buna benzer şeyler var. O Brandenburg kapısının olduğu yer bir şey, yani bir gümrük kapısı aslında. Yani şey olarak Brandenburg kentinden gelen şey. Halen şey, dolmuşlar için surlar bir şey, şeydir, engel efendim, teşkil ediyor ve dolmuşlar içeri giremiyorlar, içeriden dolmuşa binmek için, yani bir transfer noktası halen o şeyi, yani o duvarlık ayırıcı ayırıcı fonksiyonunu şey yapıyor, sınırlandırıcı bir öge tabii. Evet. Bu anlamda sizin bahsettiğiniz, hani bu şaşa ve abide olmamasının başka bir boyutu da üretimler tarafından yani bir, yani turistik ekonomik değer haline de getirme hani şeyi, yani yok. Belki, vizyonu oluşabilir. Belki dünyanın en büyük abidelerinden bir tanesi ama içi, yanına gidildiği zaman algılanamıyor. Yani evet. Çin Seddi gibi. Çin Seddi de dünyada gözüken, aydan bakıldığı zaman gözüken tek şey Çin Seddi'ymiş. Çünkü güneş vurduğu zaman işte 3000 kilometre uzunluğunda bir hat olduğu için onun gölgesi ayın üzerinde aydan bakıldığı zaman gözüküyor. Yani insan yapısı tek şey oymuş. Yani bu çok monumental, yani acayip büyük bir ölçek olduğu için, hatta Fransızca bir deyim var, faraonik, yani firavun ölçeğinde bir, yanına gittiğin zaman onu, o büyüklüğü şey yapamıyorsun. O yüzden yani. Noktasal bir temasla olmuyor. Evet. Yürüyerek oluyor. Yürüyerek o anıtı şey inşa edebiliriz. Evet. Ve 2010'da bir şey, İtalyan şey, sanat şey tekliflerde bulunmuş. Çok güzel bir şey, yürüyüş parkuru şey, evet, çok önemli. Karasurları boyunca şey teklif etti. Böyle zaman içinde yürüyerek onu şey algılatmak, yani onu algılatmak çok önemli. Bizim çünkü 4,5 kilometre, 5 kilometre uzunluğunda kara suru, bir de onun eni en azından 200 metre falan, birinci kuşak, arada boşluk, ondan sonra hendek, ondan sonra ikinci kuşak, yani böyle uzun bir şey. Oradaki yapıyı kavratmak için işte belli görüş noktaları var. Edirne kapıdaki işte kulelerden çok güzel bir şekilde gözüküyor. Evet, yani. Bütün en azından kara surlar. Ama bu bunun kendisi bir şehir projesi. Yani bu işte şehri, yani bu korumayla ilgili olan, sadece duvarları şey yapmakla değil, insanların onun şeyini, önemini anlaması için bir sosyal politika gerekiyor. Orada da Türkiye'de çok ileri gittiğimiz söylenemez birçok durumda. Evet, tarihiyle ilgili, surların tarihiyle ilgili zannedersem değişik ilgiler var. Bunlardan birisi aslında demin sözünü Murat'ın ettiği bu dernek, SILOK, yani bu arkeoloji enstitüsü gibi de aynı zamanda hem şehir tarihiyle çalışıyor ama bir taraftan da şehrin hani Bizans tarihiyle de ilgilenen bir yapı olarak da gözüküyor tabii, belki. Tabii tabii, Rumlar tarafından evet, kurulmuş. Evet, yani herkesin yani yaptığı gibi aslında onlar da ilk bu şehri kültürel miras inşa problematiği içinde hareket ediyorlar. Bir de tabii uluslararası akımlar var ve onların temsilcileri var değil mi? Bu arkeoloji enstitülerinin kurulması falan. Onlar aslında daha böyle bir şeyle yaklaşıyorlar. Yani daha belki bazen de kolonyal bir ilgi de olabilir bu. Yani işte burası işte diğerini onların bildiği bir şey ama oradaki yerel halkın pek fazla bilmediği bir şey de belki. Ama sonra bu kurumlar işte kuruluyor. İstanbul'da da çok ciddi bir işte kültürel miras korumak için kararnameler, nizamnameler çıkarılıyor. Kurum işte müze kuruluyor, işte şey yapılıyor falan, bir arkeolojik ilgi başlıyor. Şehrin tarihine bir ilgi başlıyor. Burada çok ilk başta yani böyle bir şey yapı var aslında değil mi? Çok böyle farklı odaklar var. Yani kurumsal yapı mesela Frerler, hani Fransız şey, okullarındaki Frerler mesela şehrin arkeolojisine çok ilgi duyuyorlardı. Ben öğrenciyken de hatırlıyorum yani. Hayvanlarına, coğrafyasına. Her şeyine, sadece tarihine değil, evet, jeolojisine falan. Burada şimdi... Evet, burada şey, bin bir şey, veriler var. Evet. İşte biraya getirmemiz gereken şey veriler, işte Rus Arkeoloji Enstitüsü de şey, çok kısa ömürlü olmasına rağmen işte çok çok önemli katkıları var. Sadece işte Studios Manastırı'nda değil ama o hacılar için. Evet. Peki bu yakın tarihte de epey bir çalışma yapıldı. Yakın tarih deyince son 20 seneyi falan hani dikkate alırsak. Bunların içinde mesela bu şeyleri çalışan işte çok etraflıca bir belgeleme çalışması. Yani, evet şey, işte, çünkü geçmiş... Ahunbay şey, Zeynep Hanım, evet. işte Cahide Tamer'in, o da çok önemli bir arşivi var, şey, aile arşivi var. Onu bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Bu şey. Arşiv nerede duruyor peki? Ailesinde bildiğim ailesinde. Kadarıyla. Yani şimdi böyle işte şeyler aslında biliniyor belki ama... uzmanlık çevrelerinde ama kurumsal işleyişlerin içinde pek olmuyor galiba. Yani şimdi böyle bir şeyin aslında bir kamu tarafından hani nasıl yönetiliyor desek, çünkü bu sonuçta kamu mülkü, yani bu özel mülk değil surlar. Evet. Bir ara böyle turizm amaçlı kullanalım falan şey vardı. İşlevlendirelim diye fikirler vardı surları, hatırlarsanız. O zaman bayağı bir tepki görmüştü bu. Ama nasıl bu belgeler, bilgiler toplanmalı. Yani her kurumun kendi ayrı dinamiklerini yok etmeden. Çünkü onları alıp da bir merkezi yapıya dönüştürmek de kötü olur. Ama diğer taraftan da bugün yani restorasyon uygulamalarına baktığımız zaten bir şeyin olduğu anlaşılıyor. Bir kere her bir parça ayrı bir müteahhitlik grubu tarafından yapıldığı için bütün bu katmanları, duvar örgü tipolojilerini yok ederek onu bir homojen bir bütün haline getirmeye çalışıyor. Ama diğer taraftan da hemen yanındaki 50 metre ötesindeki bir başka restorasyon uygulaması da başka bir müteahhitlik eseri olarak gerçekleşiyor. Şeyden, deniz surlarından mesela şöyle bir bakarsanız, bir tarafta şeyler var, küçük taşlarla yapılmış böyle parke taşı gibi. Bir tarafta yutong gibi endüstriyel malzemeyle kesilmiş uygulamalar var. Hani bunlar da deseniz, hani dönemsel bir katman deseniz, ama onlarda da bir bütünlük yok. Yani tabii, o yani çünkü artık eskisi gibi yani tipolojik bir duvar örgüsü metodu kalmadığı için her bir yaklaşımın şeyi farklı. O zaman bu yaklaşım farklılıklarını daha soyut bir düzeye çekip uygulamada da bir bütünlük sağlamak lazım. Yani bir uygulama kurumu olması lazım. Bir araştırma kurumu olması lazım. Surlarla kim ilgili açıkçası ben bilmiyorum. Yani tek olarak duvar olarak ilgilenirse tarih, çevre, işte koruma müdürlüğü falan gibi bir şey olabilir. Ama onun da zaten ayrı bir tüzel kişiliği yok. Enstitü gibi bir şey yönetemez. Dolayısıyla bir de müteahhitler var. Şimdi bunu nasıl şey yapabiliriz? Bu geçmişten bugüne, yani bu kısa dönemdeki şeyler, dersler neler sence? Yani gözlemlerine bakarak bu kısa sürede çıkarılan bir takım şeyler var mı? Çünkü çok sayıda araştırma kurumu geldi. Evet. Ben yani en az 5-6 tane şeye katıldım. Kurumla birlikte hatta organize ettik. Yani bütün çatlaklarını analiz eden mesela Milano Politeknik'ten uzmanlar geldi ve onu depremsellik tarihiyle ilişkisini kurdular. Ve o çatlakların aslında bir kısmının hani esnek malzemelerle hiç doldurulmaması gerektiğini, katı bir malzemeyle esnek tutulması gerektiğini, çünkü onların aslında bir tür dilatasyon gibi surların korunmasına yardımcı olduğunu, bir kısmı daha farklı parçaları böyle bir heykel gibi statik açıdan inceleyerek ona özgü modeller geliştirdiler falan. Yani surları sürekli bir araştıran, inceleyen, gözlem yapan bir şeye ihtiyaç var. Yani sadece tepki koyan... Tabii bir süreklilik sağlayan bir kuruma ihtiyacımız var. Bir şey dengeleyici bir kurum, şey hatırlatacak. Çünkü şey bazen bazı girişim işte hiç şey geçmişe hiç bakmadan işte gelişiyor. Bu da tamamen bir belleksizlikten kaynaklanıyor. Yine hata yapılıyor. Burada bağımsız bir kurum olması lazım. Bir şey tıpkı işte Londra'da olduğu gibi şey için, Tower için işte birkaç örneğimiz var. Evet, şimdi sorunları hani tespit ederken dedik ki bu çok farklı duvar örgülerinin oluşturduğu tipolojileri, duvar örgü tipolojilerinin kazıyan bir restorasyon uygulaması yapıldı. O zaman elimizde ne kaldı? Aslında fotoğraflar kaldı. Yani şimdi İstanbul'un yaşayan en büyük değeri, Ara Güler'in fotoğraflarını da gösterdiği gibi, bugünkü yapıları değil. Yani bugünkü surlar değil. Aslında elimizde kalmış olan zamanında yapılmış fotoğraflamalar, belgelemeler ve araştırmalar. Bunlar da tıpkı surlar kadar, yani şimdiki işaretleri tabii surların bunlara referans veriyor ama asıl o belgelerle birlikte surlar çok önemli. Evet, o yapılmadı takdirde zaten suru anlamanın imkanı yok. Şimdi biz mesela sur diye dediğimiz zaman böyle bir bütünlükten bahsediyoruz ama yani en basit bir dolaşan insan deniz surlarıyla kara surlarının birbirinden hiç alakası olmayan, deniz suyu denilen şeyin de aslında küçük bir duvardan ibaret. Yani o kara surlarının ölçeğiyle karşılar. Niye mesela? Bunun mantığını anlayamıyor değil mi? Niye deniz surları, niye deniz surları o kadar böyle şey? Bahçe duvarı gibi. Bahçe duvarı kırılgan, kara duvarı ise dünyanın en heybetli askeri. Hem enlemesine hem yüksekliğine. Ya niye mesela? Şimdi mesela bunu çözmeden yarımadayı anlamak mümkün değil. O yüzden yani surun ben bu köşesini tamir edeceğim, şu çatlağını yapacağımdan önce ya bu sur nasıl çalışıyordu? Yani burada bu nasıl oluşmuş? Nasıl oluşmuş? Mesela bu niçin deniz surları çok zayıf? Çünkü İstanbul'u seçiminde en önemli seçimlerden, yani İstanbul'un başkenti olarak seçilmesinde iki tane şey var. Bir tanesi Boğaz'ın tabii jeopolitik önemi. Oradan Karadeniz'i Boğaz'ından Karadeniz'e geçiliyor. Kuzey-Güney ticaret. Ama öbür taraftan en önemlisi Boğaz'ı elinde tutan politik güç, Tuna üzerinden bütün Güney-Doğu Avrupa'nın o nehir trafiğini kontrol ediyor. Yani İstanbul, Marsilya ve Venedik'le beraber 3 tane İngilizce'de geçitken, Gateway City, yani Akdeniz'in 3 tane. Ve burada çok önemli. En önemli şey de o deniz surları bakımından akıntı. Akıntı o kadar önemli ki gemiler, yani denizden İstanbul'u muhasara yapan gemi olursa ileride açıkta demir atamıyorlar çünkü deniz çok derin. Demir yaklaştıkları zaman da Bizans'ın elinde yaklaşan gemiyi yakmaya şey yapan silahları var. İşte biz ona Rum ateşi diyoruz. Onun için denizden kendilerini hiç şey hissetmiyorlar. Yani hiç tehdit altında. Ama kara çok önemli. Şimdi bu sistemin nasıl çalıştığını falan anlamadan yani surların bir bütünsellik içerisinde kavranması o sur sistemine yaklaşımımızı da parçacı olmaktan çıkaracak. Yani bunun böyle bir sistemi vardı diyebilmemize sağlayacaktır. Yani. İsterseniz burada bir nefes alalım. Zaman çok hızlı geçiyor. Echo and the Bunnymen'den dinleyeceğiz Over the Wall isimli parçayı. Peki. Thank you. Evet, Echo and the Bunnymen'den dinledik. Over the Wall. Jean-François Peruz'la olan programımız devam ediyor. İstanbul kültürel mirasının en önemli ögelerinden bir tanesi olan İstanbul surlarını konuşuyoruz. Şimdi programın ilk bölümünde surların abidileştirilmesini biraz konuşmaya başladık. Bir yandan hani böyle bir turistleştirme durumu var ama bir yandan da surların yine programın ilk bölümünde bahsettiğimiz gibi gündelik kullanılma durumları var. Hala daha işte donmuşlarla ilgili, işte orada surların kenarında yaşayan insanlarla ilgili böyle bir yaşayan tarihi var. Hı hı. Mekanın çok önemli bir parçası. Senin de bununla ilgili çok önemli bir çalışman olduğunu biliyorum. Ve bu da aslında sur tarihinin de bir parçası. Yani bu yaşanmışlık. Evet, evet. Hem hala süre gelen ve yıllardır modern dönemde bu surların gündelik hayatta nasıl var olduğu. Bu da önemli bir boyut, işte gündelik hayat boyutu, işte surların maddi olmayan bin bir şey kültürel. Evet, değeri var. Ve o değer de şey dikkate almamız lazım. Evet, 2003'te yayınlanan ve işte online bulunabilen bir çalışma var. Frank Dorso tarafından yazılmış. Ve o şey sosyolog olarak o işte sur duvarların etrafındaki günlük hayata şey değindi. Çok ince bir şekilde ve gerçekten Türkçe'yi kazandırması gereken bir çalışma. Fransızca. Evet, Fransızca. Şu anda tercümeyi başladık Türkçe'yi. Ya çok ilgili çünkü şeyle biz bu Sulu Kule çalışması sırasında o şeyle tanıştık. Hı-hı. Frank Dorso'yla, evet, ve evet. Üretim tipolojileri üzerinde çok aydınlatıcı bir çalışmaydı o. Yani surların çevresindeki üretim faaliyetleri, hı-hı, hakkında. Evet da. Evet ve o şey bostan, hı-hı, meselesini çok önceden dokunmuş. Kedikule bostanları. Evet evet, o bütün surlar boyunca ta şey Edirne kapısına kadar. Ve burada da çok önemli bir boyut ve dikkate almamız gereken bir boyut. Çünkü işte duvarların dibinde mahalleler var ve sürekli işte duvarlarla işte temaslarda bulunan işte maalesef artık Sulu Kule'den bahsedemiyoruz ama o zamanlarda 2003'te şey Sulu Kule çok önemli bir önem arz ediyordu bu açıdan. Duvarların önünde ben atları çekmiştim mesela. Evet. Yani atlarla beraber bir sürü çocuklar oynuyordu. Orası çok önemli bir mahallenin ortak buluşma alanı gibiydi. Evet, evet, çok evet, önemliydi. Evet. Hala daha geldiklerine ben eminim. Hmm. Yani bırakmamışlardır da yani. Hmm. Öyle bir mekan kolay kolay bırakılmıyor. Yani taşınsalar bile geldiklerini düşünüyorum. Hmm. Evet, bir takım işte mevsimsel bir şekilde bir takım faaliyetler vardı. İşte dericiler şey kullanıyorlardı. İşte Ramazan zamanında Adana'dan gelen davulcular şey surlar, evet, kullanıyorlardı. O da şey surların tarihinin bir parçası ve işte göz ardı edilmemesi gereken bir parça. Bir de pazar alanıydı. Yani ben hatırlıyorum, evet, yani hem surların dışı hem de surların hemen üzerinde pazar kuruluyordu. Şey, hı-hı, pazarı, ikinci el pazarları falan. Şöyle. Evet, bir de bazı kulelerde işte marangoz atölyeleri vardı. Halen var. O da bir işlevlendirme tarzıdır ve o marangozcu çok iyi hatırlıyorum gerçekten. Şey, bir farkındalığı vardı. Ve bir şeyler bir şekilde şey korumaktaydı. Yani bir dikenli tellerle çevirip böyle steril bir alan, hmm, haline getirip işte bakın ne güzel koruduk, evet, demek yerine, evet, aslında bazı kullanımlara bir plan çerçevesinde bir etki analizi i̇zin yaparak verirse, izin vermek çok daha anlamlı. Mesela bu tarım faaliyetlerinin, hani şeyde gerçekleşen tarım faaliyetlerinin hendeğin içindeki surlarla ilişkisi aslında 8. yüzyıldan beri devam ediyor. Belki daha öncesinden, hmm, beri, değil mi? Şehrin içinde tek kalan bostan şu anda onlar. Ve onları doldurup üzerine yükseltip üstelik. Yani, hmm, bir de o dolgular yükseltti seviyeyi. Hmm. Ve onun üzerine tekrar park yapmak ya da işte döşeme kaplamak falan, böyle süslü süslü şeyler koymak, objeler. Yanında bir de kamunun spor salonları gibi, sadece Sulu Kule projesi gibi değil, katastrofik müdahaleleri var. Yani otoyol, evet, tünelleri, hı-hı, hemen önünde. Arkasında spor salonu, bir de şey binaları, lojman binaları, hı-hı, yüksek surların kat kat üstüne çıkan falan. Yani o kültürel peyzajı tamamen tahrip edici uygulamaların başında kamu geliyor. Yani aslında o zavallı insanlar evlerini yıktıkları o ahşap kahve mesela, kapının kenarındaki kahve, yani 200 yıldır olan, en azından fotoğraflardan anladığımız kadarıyla 200 yıldır duran bir şey, Sivri Kapı'daki kahve. Onu gelip yıkmak yerine gitsinler spor salonunu yıksınlar. Evet. Yani değil mi? Onu yıkmıyorlar da spor salonu şu, ya da o lojmanları. Oraya bir tane dokunmuş, hafif dokunmuş bir tahta ahşap şey. Yani bu şeyde de, deniz surlarının içinde de çok rast geldim. Kumkapı'da güzel ahşap şeyler vardı. Böyle küçük eski 19. yüzyılda yapıları vardı. Bunları paldır küldür yıkıp temizlediler. Ne o, surları koruyoruz. Evet. Yani peki o zaman niye bu inşaatları yapıyorsunuz? Onlar beton. Bunlar ahşap yani. Evet, evet evet, bir de bir şey, bir yükseklik meselesi var. Evet. Bir dediğin gibi bu ne, o kültürel tariz, bu ne, kültürel lahana turşusu derler yani bu şey de, evet, tabirle yani bu böyle atasözlerimiz, hı, var, ne güzel, çok hoşuma gidiyor. Tam buna uygun bir şeydi yani. Tabii şimdi bu evet, şey, pardon, şu algılama, evet, meselesine dönecek olursak, o şey dışarıdan surlara baktığımızda korkunç ucubeler oluyor. İşte bir Fatih sitesi var, o da şey 80'lerde yapılmış. O da çok fazla yüksek ve gerçekten surlarla haşır neşir olan o buz pateni şey, evet, meşhur. Lüzumsuz yere yapılmış ve kullanılmıyor. Yani bir de bir taraftan da o inşaatı yapıyorlar ama kullanmayı da beceremiyorlar. Bir de bir şey var. Hani bu sulu kule projesi gibi hepsi. Evet. İşte 2004'te bu işte Topkapı Osmanlı Bahçesi parkı açıldı. Ve burada 3-4 seneden beri bir İstanbul Müzesi, haberiniz var mı? Bir İstanbul Müzesi yapılıyor. İnşallah. Ha, o Fethi Müzesi'nin dışında. Dışında. Şehir Müzesi yapılıyor. O dışında, onun dışında. Şehir Müzesi. Bu ama inanılmaz bir şey. Evet. Çünkü bana kalırsa surlar işte bir İstanbul Müzesi gibi, İstanbul tarihini özetleyen bir anıt ve onu değerlendirmeden işte suların dibinde. Hemen dibinde otoyol gibi, nasıl otoyol köprü falan yapıyorlar ya, ben o projeyi gördüm bu hani. Ama çok gizli tutuluyor sanki, hiç şey. Bir fuar yapıldı. İsmi böyle taklitçilik fuarı mıydı? Fuarı. Koruma fuarı. Hayır canım, korumayla hiç alakası yok. İhya fuarı. Ha. Taklitçilik ve ihya fuarı yapıldı İstanbul'da. Hilton Convention Center'da. Orada gördüm bu projeyi. Gibi, aynı o spor salonu gibi orada kocaman bir şey. Şimdi Marsilya'da da mesela bir kale var, işte bir sur şeyi var değil mi? Cartier du Panier'in tam karşısında. İncecik bir köprüyle geçiliyor falan, böyle üstünden atlanıyor gibi. Ama yani içine en fazla yaptıkları şey, ne yer döşemesi yapmışlar ne bilmem ne. İnsanlar dolaşırken en fazla bir projeksiyon görebiliyor duvarda. O kadar. Hmm. Yani tamamen olan gayri maddi şeyler yapmışlar. Yani maddi bir şey sura dokunmamışlar. Müsem'in yakınında. Müzesi, evet. Evet. O tarihi şeyle ilişkilendirildi. Evet. Çok güzel bir şekilde bu. Evet. İşte köprüyle bir geçiş ama sağlandı. Maalesef işte İstanbul Şehir Müzesi için böyle bir şey düşünülmüyor ve yine de işte gökten atılan bir ucube gibi duracak. Ama suların başında. Haybe yapılıyor bu işler, çünkü bu temsili kurumlar, yani bu belediye falan filan böyle şeyleri yönetemez, bir müzeyi yönetemez. Ama bakıyorsunuz gene kararın merkezinde bürokratlar ve oluyor, yani bağımsız bir inisiyatifin oluşması mümkün değil bu yapıda. Öyle bir asimetrik yapı ki, yani bir tarafta bütçeyi kullanan bir kamu idaresi var ve onu kendi tasarrufunda atıyor. Öbür tarafta da piyasa aktörleri var. Yani arada işte, taşeronlar var. İşte kültür merkezlerini bunlar yönetiyor. Bir şey söyleyebilir miyim bir de bu parka? Benim bildiğim kadarıyla, ben işte Fethi Müzesi'ne çok gidip geliyordum bir ara. Otobüslerle insanlar aslında taşınıyor. Yani belki hani bazı çevrelerde biz bilmiyoruz ama çok ciddi bir turistik aslında oraya böyle bir yere dönüştürme durumu var. Tabii. Bütün 1400-500 panorama müzesi için. Evet, yani dolayısıyla bence bu şehir müzesi de bu şeyin bir parçası. Tabii. Yani milliyetimle çok iç içe çalışan bir sistem var İstanbul'da. Aynen. Halbuki nasıl büyük bir fırsat kaçıyor. Yani hani bütün bu çocukları bu surlarla bambaşka türlü bir ilişkiye geçirebilmek yerine hakikaten böyle biraz yani Disneyland'i aratacak derecede. O bile değil. Bir de o işte 1453 panorama müzesi tarafından sağlanan suların anlayışı korkunç bir anlayış. Yıkılması gereken. Evet. İçeride. Bir engel, bir yıkılması gereken. Fatih'in girmesini engelliyor İstanbul'a. Düşman. Evet. Ama bunu yapmıştım. Bir an önce. Biz de teşekkür etmiştik, hatırlar mısınız? Silinmesi gereken. Kaç yılıydı? Geçmişten kalma. 96'lar mı 97'ler miydi? Bir açıklama yapılmıştı Oğuzhan Asiltürk. Demişti ki surlara para ayırmayacağız bundan sonra falan demişti. Biz de tebrik etmiştik kendisini. Bravo. Yani öbürküler koruyoruz diye yıktılar. Siz para ayırmayacağız. Onlar kendisini korur zaten. Siz. Evet. Yeter ki müdahale etmeyin. Evet. Böyle bir paradoks var bu işte. Müze meselesi de tabii, ben Tarih Vakfı'nda da çalıştım. Yani müze meselesinin bir sıkıntılı bir tarihi var bizim ülkede. Yani müze kelimesi, kavramı müze binasıyla oluyor. Özdeşleşiyor. Halbuki müzenin kendisi, yani bütün dünya biliyor ki müze aslında, yani bina bir kılıf. Müzenin içindeki yapı, entelektüel birikim onu etrafındaki şemsiyeden çok daha değerli bir şey. Bizde bu yani İstanbul Müzesi'ni yapan, yani yaptıran arkadaşlar, yani belediye diyelim, mimara hem binayı tasarlama hem de içini yapma görevini beraber veriyor. Yani mimarlar mimarlar aslında bir çeşit ek iş yapıyor. Küratörlerin menajeri gibi çalışmak istiyorlar. Bulabildikleri insanlardan hani bulabildikleri eserleri alalım, oraya toplayalım, oraya koyalım diyorlar. Yani şimdi bu bir İstanbul ölçeğindeki komplikasyonu olan bir şehir, yani bir şehir daha yazılmamış bir şehir tarihinden söz ediyoruz. Şehir tarihi yok. Şimdi şehir tarihi yazılmamış bir şehrin müzesi diye ortaya koyduğumuz şey bir müsamere şeyi gibi olur. Yani böyle işte ne olacak orada, İstanbul'un eski zamanlardaki tulumbacılar vardı, şeyler vardı. Bir takım böyle İstanbul tarihinden objelerin sergilendiği bir snapshot şey, bir şeyler. Hani bu. İyi kötü bir takım kalıntılar vardı. İşte bu İSKİ Müzesi'nden, Ulaşım Müzesi'nden, Gaz Müzesi'nden. Onların hepsini poligonda bir bina yaptılar ve oraya çöp gibi doldurdular. Ben gittiğimde hepsi kırık dökük. Üstlerine otobüs lastikleri ve tamponları atılmıştı. Hurdalığa dönüşmüştü. Yani yönetmeyi de beceremiyorlar zaten. Yani bu, evet. Bu şeyin, yani müzenin, yani o zaman kısa vadede yapılacak şeylerden bir tanesi. Yani biz onu görürüz görmeyiz ama bu şehrin yapılacak ilerideki bir müzesi için entelektüel birikim yapmak lazım. Evet. Ben yine şey kaçırılmış bir bir fırsat var burada. Şey, bu İstanbul Şehir Müzesi ile. Şimdi burada işte önceden o ortak değer meselesine dönecek olursa şey biraz daha geniş bir şekilde tartışılması gereken bir işte İstanbul ile ilgili bir takım sorunlar vardı. Ama onu yapmadan şehir müzesi aslında şehrin kendisinde bir önemli bir şey sağlar, değil mi? Bir kendi geleceği üzerine düşünme fırsatı sağlayacak. Hmm. Yani geçmişi sadece sergilemek değil, aynı zamanda bir şey perspektifi oluşturmak, gelecek perspektifi de oluşturmaya sağlar. Bir şey soracağım, bilmediğim için soruyorum. İnternette böyle bir şey oldu mu? Yani bu çalışmaların bir yansıması. Çünkü aslında bir yandan da şimdi sanal müze kavramı da geldi ya, hani böyle surlar ve bununla ilgili birikimin aslında olabileceği hoş bir yerde olabilir. Yani bir binaya ihtiyaç bile olmayabilir surlarla ilgili. Dolayısıyla belki hani kurumsal da farklı bir şekilde de bu düşünülebilir. İşte Murat'ın dediğine geliyoruz ama kim üretecek o bilgiyi? Yani şeyin... Hayır, en azından olanların toplandığı bir şey var mı? Bir web sitesi gibi bir şey pek... Yani çok küçük şeyler var yok, ama yok. Yani. Böyle değil mi? Bir şey böyle yok. Bir hani bir çatı altında bunların yani toplanması bile çok acayip bir şey olabilir. Mesela Kopenhag'da senin söylediğine göre yani bugünkü bilgi teknolojileriyle şey olan nasıl diyelim eklemlenmiş bir alternatif şehir müzesi Kopenhag'da var. Buna The Wall diyorlar. Duvar. Duvar. İşte. Çok güzelmiş. Şimdi duvar bizim şeyimizde. Ama bu yani esas itibariyle ne? Şu bizim akıllı telefonlar var ya. Akıllı telefonların camından üretilmiş çok büyük bir şey düşünebiliriz. Bir tır büyüklüğünde bir şey. İçinde bilgisayarlar var. İnsanlar o camı böyle oynadıkları zaman şehir tarihinde ileriye veya geriye gidebiliyorlar. Böyle yaptıkları zaman da ayrıntı görebiliyorlar. Yani bir müze sadece bir duvar zaten. Duvar, cam duvar. İnsanlar onunla arkasındaki bilgisayarla şey yapıyor. Ve o aslında oraya girilen insanlar oraya cep telefonlarını bağlayıp kendi tanıklıklarını yükleyebiliyorlar. Fotoğraf yükleyebiliyorlar. Ve bu arkasındaki o tır bir bilgisayar bu bilgiyi bir yerlerde biriktiriyor. İnsanlar da yani şimdi yeni müze kavramı artık böyle bir şey. Evet, programın da sonuna geldik. Sevgili Jean-François, bunu saymıyoruz. Çünkü ancak giriş yapabildik. Onun için seni bir kere daha konuk etmek istiyoruz herhalde, değil mi? Evet, böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Hem de şehir müzesine de dokunduk. Evet. Yani bunlar sadece başlık olarak kaldı. Bu haksızlık olur. Bu konuda neler olur. Yapılabileceğine evet. İlişkin. Yani mesela... mutlaka Jean-François biliyordur. Fransa'da çok ilginç deneyimler var. Yani müzecilik evet. Konusunda onlardan da bir karşılaştırmalı ve şey işte ilişkili olarak bakılması gereken bir konu, yani bu kültürel miras meselesi. 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı. Aslında bizim programlarda da zaman zaman bunun vurgusunu yapıyoruz. Bu sene çok önemli etkinlikler yapılıyor. Biraz da buraya da belki yansıyor bazı şeyler. Ama biz de surları bu bağlamda işlemiş olduk. Teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Gündeme getireceğiz inşallah. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar.